31. Sure, Sure Luqman. Mekke'de nazil bolgan 34 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. Bu hikmetli kitabının ayetleridir. O ta'dil erkan bilen namaz okuyduğun. Allah'ın rızasını tiləş yüzüsüdün, köngül azadlıqı bilən zakat beridigan və axirətki cəzmən işini digan yaxşı iş qılğıcı kişilərə hidayətdir və rəhmətdir. Aşular, yəni yuqurqı sifətlərə egə kişilər Pərverdigarının doğru yolunda bulğucularıdır. Yəni şular məqsədkə erişkücülərdir. Bazı kişiler bilimsizlikten kişilerini Allah'ın yoludun azdırış için bihüdü geplerini setip alıdı ve Allah'ın yolunu mesgara kılıdı. Yani şular hor kılgıcı azapka düçarı buludu. Eğer onun bizim ayetlerimiz yani Kur'an'ın ayetleri oku verilse goya onu anlamagandak işki kulakı ilişip kalgandak Allah'ın ayetlerine kulak silişten tekebburluk bilen yüz öğriydi. Ey Muhammed! Onlara katlık azap bilen hoş haber vergin. Şübhesiz ki iman etkallar ve yakşı emellerini kılgallar nazı nimetlik cennetlerine kirdi. O cennetlerde onlar mengü kalıdı. Bu Allah'ın rast vadisidir. Allah vədisiga xilaflıq qılmaydı. Allah qalibdir. Hikmət bilən şıqılğıcıdır. Allah osmanlarını törüksiz yaratdı ki, sizlər onu görüb turuvatsizlər. Yer təvrəb sizlərni xatircəmsiz qılmasın deyə yerdə tağlarını ornatdı. Zəmində türlük candarlarını taratdı. Buluddan yağmur suyunu çürüb Onun bilen zeminde türlük paydalık ösümlüklerini östürdük. Mana bular Allah'ın yaratkan mehlukatlarıdır. Mana körst verinla ki Allah'tan başka mabudlarınla zadı nemilani yarattı. Belki zalimler op uçuk gümrahlıktıdır. Biz Luqman'a hakikaten hikmet ata kıldık. Onunga aytdik ki, Allah'a şükür kılgın. Kim ki şükür kılıdıken, özü üçün kılgan bulut. Kim ki küfürlük kılıdıken, şübihisiz ki Allah bendilerden bihacettir. Medhiye layıktır. Öz vaxtıda Luqman Hakim, oğluğa nasihat kılıp, Ey oğulcığım, Allah'a şerik keltürmegin. Şirik keltürüş hakikaten zor günahtır, dedi. İnsanı ata-anısığı yakşılık kılışka buyurduk. Anısı onu korsığı da üstü-üstüge acizlik bilen götürdü. 2 yılda onu emçekten ayırdı. Ey insan, bana ve ata-anana şükür kılgın. Ahir kaytılığan cay minin dergahindir. Eğer ata-anan seni sen bilmeydiğin nersini bana şirk keltirişki zorlasa, onlara itaat kılmağın. Onlara dünyada yakşı muamilde bulğun. Yani dininize ziyan yetmeydiğin asasta yakşılık kılğın. Bana taat bilen kayıtkan adamın yoluğa ergeşkin. Anden menin dergahimga kayıtsile. Silerge kılmışınlarını eğitip vermen. Luqman aytdi, Ey oğulcığım, kılmışın kışı çağlıq nersi bolup, o uyul taşının içi de, yani en mehbi cayda, ya asmallarının qetida, ya ki zeminin astıda bolsumu Allah onu hazır kılıdı, onun hesabını alıdı. Allah hakikaten inçki küzetkiçidir, hemmedin haberdardır. Ey oğulcığım, namazını vaxtıda tədil erkan bilen okuğun. Kişilerini yaxşılıqqa buyurun. Yamanlıqdan tosqın. саңа еткен күлфәтлерге сәбір қылғын. Чүнке хақиқатқы дәуәт қылғычы әзиетлерге ұшырайды. Бұ хақиқатан қылышқы ирады тіклешкі тегішлік ішлердіндір. Кішілерден мәнсіп мәсіп білен үз өрімігін. Зімінді ғадиіп маңмағын. Алла хақиқатан хақа ор. Өзіні чоң тұтқышыланы дост тұтмайды. Оттыр халмаңғын. Авазыңын пәсләткін. Авазларының әң зерекерлігі хақиқатан ишеклерінің авазыдыр. Білмемісілер ки, Аллах асмалардыки вә зіміндіки хәммені сілерге бойсындырып бәрді. Яни, сілерінің пайдалынышынларға муапықлаштырып бәрді. Сілерге ашкара вә юшурын ниаметләрні камалетке еткізіп бәрді. Яни, мадди вә мәніві ниаметләрні камалетке еткізіп бәрді. Бәзі кішілер еч қандақ ілімсіз, хидаятсіз вә нұрлық китапсіз халда Аллах барысы да жеделлішіді. Әгер оларға Аллах назыл қылған нәрсіге, яны Құр'анғы әгішіңла дейілсе, олар, яқ, біз аты болырымыздың диніғы әгішіміз дейді. Шейтан оларыны дозақ азабығы чақырған тұрса, олар яныны аты болырының диніғы әгішемді. Яқшы ішқылғычы болған халда ықылас білін, Аллахқы бойсынған адам мәхкем тұтқыға есілған болыды. Ишларның ақыбеті Аллахқы мәнсіптір. Кім ке кәпір болады екен, оның күфірі сені қайғығы салмысын. Олар біздің дәргахимызға қайтып, оларға дүниядікі қылмышларыны әйтіп біріміз. Алла хақиқатан оларының ділдірдікіні біліп тұрғычыдыр. Оларыны дүниядың азғыны мөддәп бәхірман қылымыз. Андын оларыны қаттық азапны тетішқа мәжбүрлаймыз. Әгер сән олардын асмаларны вә зімінні кім халық әтті деп сорысаң, олар чоқым Аллах деп жауап берді. Әйткін ке, жіме хәмді сана Аллах қықастыр. Бәлке оларының толысы фұқмайды. Асмалардыки вә зіміндіки нәрсілер Аллахның мөлікідір. Алла хақиқатан мәхлуқатыдын вә оларының ибадетідын бихаджеттір. Мәдіхіге лайықтір. Әгер ер юздікі дәрәхларының хәммісі қалам болған, дыңыз сия болған, оныңға яны етті дыңыздың сүй қошылған тағдырдымы, Аллахның сөздіріні езіп түйеткіл болмайды. Алла хақиқатан қалыптыр. Хекімет білен шықылғычыдыр. Әй инсанлар, сілерінің дәсләпті яртылышыңла, өлгендің кен терілдірілішіңла, пәкәт бір адамның яртылышы. Бір адамның терілдірілішіге оқшаштыр. Алла хақиқатан бәнділерінің сөздіріні аңлап тұрғычыдыр. Әмәлдіріні көріп тұрғычыдыр. Аллахның кечіні күндізге, вә күндізіні кечігі көргіздіғалығыны, күн білен айны бойсындырдығалығыны көрмемсен. Күн білен айның әр бірі муайен мұддет кіче, яны қиямет кіче, өз пәлікіде сәйрі қылыды. Алла сілерінің қылмышыңлардың толық хәбәрдардыр. Бұл шының үшін ке, Алла хақ илахтыр. Оларның Аллахны қойып ибадат қылған бұтлары батылдыр. Алла алидыр, бөйіктір. Көрмемсен ке, кемілерінің Аллахның мәрхәмәті білін, дыңызды жүрше Аллахның сілерге өз құдыртының бір қысым дәлілеріне көрістіші үшіндір. Бұныңда әр бір сәбір қылғычы, шүкір қылғычы бәнді үшін хақиқатан чоң ибарат ба. Dengizde onların tağlarda dolkullar uğruv alğan çağda onlar kamalı xilas bilen Allah'a iltica kılıdı. Allah onlarını dengiz xatarlardan kutuldurup, qorunluqı çıxarğan çağda onlarının bəzisi toğru yolda buludu. Bizning ayetlerimizni fakat xiyanetkar, Allah'ın nimetlerden tanıgan adamla inkar kılıdı. Ey insanlar, perverdigarınlarga buyruklarını orullaş, mani kılgan işlerden çekiliniş bilen takvadarlık kılınla. Şundak bir kündün korkanlar ki, o künde ata balısığı eskatmaydı. Balı mı atısığı eskatmaydı. Allah'ın vədisi hakikaten haqdır. Sizlerini hergiz dünya terikçiliki məğrur kılmısın. Şeytanın sizlerini Allah'ın əpusunun kənliki bilen məğrur kılışıqa yol koymağla. Qiyamətinin buluduğun vaxtı toğırsıdaki bilim hakikaten Allah'ın dərgahididir. Allah yamğurni özü belgilgen vaxtda və özü belgilgen cayığa yağdırdı. Bəccidandikilərinin nemişkəlligini, yəni oğul mu, kız mu, becirim mu, kəmtük mu, bəxtlik mu, ya ki bəxtsiz mu, Allah bilir. Heç Adem ətin nemilərini qıldığallıqını, yəni onunla nemiş bulduğallıqını, yaxşı yaman işlərinin nemilərini qıldığallıqını bilməydi. Heç Adem özünün qayarda ülüdüğallıqını bilməydi. Allah haqiqatan bütün işlarını belib turğucudur. Şeylərinin içki və taşqi tərəflərindən toluq xəbərdardır.